you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies' man. We zijn nog maar net begonnen en ze heeft al hulp nodig. Joni Mitchell hoorde je met Help Me. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 27 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond Vera Andreas en de Passer Malam in Dordrecht. Joost Kiewiet over bijen en leerlingen pitchen maritiem idee voor de toekomst. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Promise you that. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now, is it? So don't let me be the last to know. My hands are shaking, and then my heart is breaking, 'cause I need your love. I want your love. Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Geschreven door het illustere duo Burt Bacharach en Hal David en uitgevoerd dit keer door Herb Alpert. This Guy's in Love With You. Het jaar was 1968. En daarvoor Elton John en Blessed. Ons eerste onderwerp vanavond. Vera Andreas richtte in 2010 de stichting Indisch Dordrecht op en was initiatiefneemster van de eerste Passer Malam in Dordrecht. Ze is bij Tera Cox. Welkom, Vera. Dankjewel. Vera, Dordrecht en die Indische gemeenschap. Laten we eens beginnen met jouw achtergrond daar. Wat is je achtergrond? Ja, ik ben in 1962 ben ik hier met mijn ouders naartoe gekomen. En zijn we opgevangen in pensions. Van waar? Van Nieuw-Guinea. Mijn ouders eerst van Nederlands-Indië, toen naar Nieuw-Guinea in de jaren 50. En in 62 moesten we allemaal weg. En dan zijn we hier in Dordrecht terechtgekomen. En mijn vader, die is toen hij hier was gekomen, heeft hij eerst voor werkgevers gewerkt. En later zijn we een toko begonnen. En die toko bestaat dit jaar 49 jaar. En voor degenen die de geschiedenis niet zo helder op het netvlies hebben, waarom moesten jullie weg in 62? Door al die problemen in Indonesië natuurlijk, door de oorlog en al die acties moesten wij weg. En de mensen konden kiezen, dus ze zijn naar Nederland gegaan, naar Nieuw-Guinea, naar Australië, naar Amerika. Ja, het was na de oorlog. Ja. Werd het Nederlands. Ja. Hoeveel Indische Nederlanders zijn er eigenlijk in Dordrecht? Nou, best wel veel. Eigenlijk is dat niet echt exact bekend. Maar in die periode is het toch wel zeker wel 300 gezinnen, zeker wel. Ja. In Dordrecht gevestigd? Ja, ja, in de loop van die beginjaren dan, ja. En hoe was dat eigenlijk voor hen? Vreemd land, ander klimaat, andere taal? Nee. Wij praten gewoon Nederlands, hè? Ja, wij praten natuurlijk gewoon Nederlands toen we hier kwamen. Maar sowieso was het natuurlijk koud. En je moest je hier natuurlijk aanpassen. En veel vaders die moesten weer van het begin af aan beginnen. Dus ze hadden daar in Indië, of in Nigeria, dat is een goede baan. Maar hier moesten ze weer helemaal onderop. En ze kregen omscholing en zo, ja. En hoe heb jij dat ervaren? Ik was 3 jaar toen ik hier naartoe ging, maar ik weet me toch wel het een en ander te herinneren, want we waren in pension opgevangen en met andere Indische gezinnen. En daar was je gewoon één grote familie. Ja, ja, dat helpt natuurlijk wel een beetje. Zeker, in het begin. Ja, een beetje hou vast toch. Ja. In 2010 heb je een stichting opgericht. Stichting Indisch Dordrecht, ja. Waarom heb je die opgericht? Dat heb ik samen met Arman Mensing en Ulrike Wijbers opgericht. En eigenlijk met de doelstelling van, er was nog niks vastgelegd over de Indische gemeenschap in Dordrecht. En wij hebben natuurlijk een hele historie. En dat wouden we dus met allerlei initiatieven, wouden we dat dus bekend gaan maken en erover vertellen, ja. En kort daarop was ook de eerste Pasar Malam in Dordrecht. Ja, dat is ook... Voor degenen die niet weten wat het is, wat is ook weer een Pasar Malam? Een Pasar Malam is eigenlijk een grote markt met allemaal standjes. En dan is er verkoop van eten, van non-food producten, muziek, dansen. En ik wou het per se buiten doen, dat het toegankelijk voor iedereen was. Dus dat het gratis was. En vanaf het eerste moment tot heden is het een heel groot succes. Het wordt alleen maar groter, ja. En het is elk jaar? Elk jaar, ja. Alleen uitgezonderd met de corona. Ja, dat snap ik. En in welke maand is het dan elk jaar? Augustus. Dit jaar is het van 6 tot en met 9 augustus. 6 tot en met 9 augustus. Ja. En wat kan je daar nou allemaal zo al kopen? Vooral veel eten. Eten, allemaal spulletjes, Indische spulletjes. Er is veel muziek, dus dat is ook wel leuk. Maar het is vooral de Indische gemeenschap, elkaar ontmoeten. Hè? Elkaar ontmoeten, begroeten. En ja, je neemt gewoon de tijd ervoor om even op de Pasar rond te lopen. Ja. En heb je het idee dat die toch wel vrij groot aantal Nederlands-Indiërs vooral in Dordrecht zijn gebleven? Of zijn ze inmiddels wijd en zijd verspreid geraakt? Sowieso is de eerste generatie al weggevallen. De tweede generatie ook wel. En eigenlijk dan in de tijd van de pension zijn er ook wel mensen naar buiten Dordrecht gegaan, hoor. Overal verspreid, ja. En is er nog een harde kern die elkaar elk jaar dus op die Pasar Malam ontmoet? Oh, zeker, ja. Dat. En nou ook de jongeren, dus ja. Iedereen kijkt ernaar uit. En hoeveel bezoekers komen er naar die Pasar Malam per jaar? Ja, dat is veel, hoor. Want ze zaten toen de tijd met toch in die vier dagen zaten ze toch wel met 20.000 of zo. Ja, oei, dat is veel, hoor. Als mensen nou meer informatie willen hebben over die Pasar Malam en er misschien wel naartoe willen gaan, waar kunnen ze terecht? Sowieso op Facebook heb je dat. En sowieso op het internet onder Pasar Malam Istimewa. Nou, dat moet je nog één keer zeggen. Pasar Malam en dan Istimewa, dat is de organisatie. Istimewa. Ja. Ah, nou, dankjewel Vera Andreas over de stichting Indisch Dordrecht en voor al je informatie over de Pasar Malam in Dordrecht in augustus. Dankjewel. Sunshine. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. John Mayer en Stop This Train uit 2006. En daarvoor Vanessa Paradis. En Marilyn en John. Wij nemen aan dat het ging over Marilyn Monroe en John F. Kennedy. Die hadden wat samen.

En als dat met mate gebeurt, is het geen probleem. Het is wel een probleem als imkers heel veel bijenkasten op een plek zetten. Bijvoorbeeld in de buurt van een natuurgebied. Dan krijg je voedselconcurrentie. Dan gaat het ten koste van de wilde bijen. Dan kunnen honingbijen zelfs een bedreiging voor de wilde bijen worden. Maar dat zijn gelukkig uitzonderingen. Het gaat dus niet goed met de wilde bijen. En iedere bijensoort heeft zijn eigen verhaal. Zijn eigen eigenaardigheid. Dat kan een specifieke relatie met een plantensoort zijn of een speciaal nestelplekje. Toch zijn er ook groepen te onderscheiden die het bijzonder slecht doen. Hommels bijvoorbeeld. Ja, hommels horen ook tot de bijenfamilie. En van de 27 hommelsoorten in ons land staan er 17 op de rode lijst. En bijen die afhankelijk zijn van het stuifmeel van klavers doen het ook extra slecht. Bijen hebben bloemen nodig. En daarmee hebben we meteen een belangrijke oorzaak te pakken. Er zijn te weinig bloemen. In heel veel tuinen voert beton de boventoon. In openbaar groen is bijna alles gazon. En ook in bermen is nog heel veel winst te boeken. En het is niet zo moeilijk om daar wat aan te doen. Het hoeft niet veel te kosten en bijna iedereen kan zelf ook wat doen om de bijen te helpen. Rode en witte klavers kunnen bijna overal groeien. Gewoon de natuur een beetje meer op zijn beloop laten. Minder glad en minder strak. Meer natuurinclusief heet dat in het beleid van de overheid. Niet alle bloemen zijn even goed. Bloemen van onze eigen inheemse wilde planten zijn het beste. Daar is het insectenleven het beste op aangepast. Als je planten koopt bij een tuincentrum, moet je wel zorgen dat ze gifvrij zijn. Veel plantenkwekers gebruiken bestrijdingsmiddelen. Dat zit in de plant en ook in de bloemen. Dan denk je de bijen te helpen en ben je ze juist aan het vergiftigen. Bijen zijn heel erg gevoelig en een beetje gif kan al fataal zijn. Het is niet alleen kommer en kwel. Er is ook goed nieuws. De vierbandgroefbij. De donkere klokjeszandbij. De kielstaartkegelbij. Ik had nog nooit van deze dieren gehoord. Maar ze waren verdwenen uit Nederland en ze zijn terug. Mooi toch? En wat ook mooi is, om zeldzame bijen van de rode lijst te zien, hoef je niet ver van huis naar een bijzonder natuurgebied. Ze komen overal voor. Behalve in grootschalig landbouwgebied. Daar is het armoedroef. In ieder tuintje kun je ze wel tegenkomen. En dus is ook ieder tuintje geschikt om bijen te helpen. Als je de bijen helpt, help je tegelijkertijd ook de vlinders en de zweefvliegen. Je helpt ook de planten, want die zijn van bestuiving afhankelijk. En de vogels. Insecten zijn weer voedsel voor andere dieren en veel vogels zijn insecteneters. Ook vogels die niet specifiek insecteneters zijn, hebben vaak als jong wel eiwitrijke insecten nodig. Zo hangt alles met elkaar samen. Zo zit onze leefomgeving in elkaar. Het verdwijnen van insecten is opnieuw een signaal dat het met onze leefomgeving niet goed gaat. Dat moeten we serieus nemen. En iedereen kan wat doen. Laten we samen de schouders eronder zetten. Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23. File. Ik zit weer in een file. Wel zo'n 1000 wielen. Netjes op een rij. Stilstaan. Wachten tot we doorgaan. Mag ik even voorgaan, want ik wil naar huis. File, oh jongens, wat een file. Wel meer dan 1000 wielen staan, hier op een rij. File. vielen, vier van die wielen, die zijn van mij. Hopen dat het gauw voorbij zal zijn. In de verte rijdt een trein. Vliegens vlug naar huis. Viele, oh jongens, wat een viele. Wel meer dan 1000 wielen staan hier in de rij. Eindeloos achteren van Gent en Loos. Ik blijf kalm, ik word niet boos, maar ik wil naar huis. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Everybody's got a hunger, no matter where they are. Everybody clings to survive. Precious Pain was dat, Melissa Etheridge. En daarvoor André van Duin en File. Zometeen. Leerlingen pitchen een maritiem idee voor de toekomst. Maar eerst is hier uit Nederland Gildor en Madison. Relaxter dan dit wordt de muziek niet vanavond. Gildor en Madison. Ons volgende onderwerp. Leerlingen van het Kai Munk College en het Groene Hart Lyceum hebben de technasiumwedstrijd van het Maritiem Museum Rotterdam gewonnen. Het hoe en wat hoort Herman de Bruin van Annette de Wit, conservator bij het Maritiem Museum. Mevrouw de Wit, welkom. Dankjewel. Het Maritiem Museum die iets met leerlingen doet voor de toekomst. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, dat klopt. Dat doen we al een aantal jaren. Dat is een wedstrijd voor leerlingen van een technasium, van de verschillende technasia uit Nederland. En het hoort eigenlijk bij onze offshore experience. Dat is een hele grote tentoonstelling over de offshore industrie. Mm-hmm. En daarbij hebben we een gedeelte wat jaarlijks wisselt. En waarin we graag nieuwe ideeën presenteren voor die industrie. En nieuwe ideeën voor groene energie. Voor de toekomst op zee, om het maar zo te zeggen. Yeah. En onderdeel van die nieuwe ideeën is dus altijd een technasiumwedstrijd. En elk jaar werken we met een andere opdrachtgever. En die laat verschillende schoolklassen eigenlijk een opdracht uitvoeren. En dan wordt er een wedstrijd georganiseerd en uiteindelijk worden de beste ideeën gekozen. En die zijn dan een jaar lang in het museum te zien. Ja, ja. En wat voor opdrachten hebben we het dan over? Dit jaar was bijvoorbeeld de opdrachtgever het bedrijf Floating Future. En die zijn bezig met landbouw op, eigenlijk drijvende landbouw. Mm-hmm. Dus landbouw op het water. En daar hebben ze dus schoolklassen mee aan het werk gezet. Van nou, wat zou je daarmee kunnen doen? En de schoolklassen die dit jaar hebben gewonnen, die zijn bezig geweest met een idee voor Lagos, een stad in Nigeria, waar heel veel water is. En waar ze eigenlijk drijvende eilanden hebben bedacht waarop bruine bonen verbouwd worden. Mm-hmm. En dat hebben ze heel mooi uitgelegd. Niet alleen zitten bruine bonen ook in het dieet daar, zeg maar. Er worden veel gegeten. Maar ze groeien ook heel erg goed. En er zijn eigenlijk twee groepen studenten die gewonnen hebben. De ene hebben dus bedacht, er moeten bruine bonen verbouwd worden. En de andere hebben bedacht, door die bruine bonen dan vervolgens van die eilanden komen. En dat gaat met elektrische duwboten. Okay. Eigenlijk een totaal concept hebben ze bedacht. En zij hebben gewonnen en zij zijn dus komende jaar in de tentoonstelling te zien. Is het technasium een samentrekking van techniek en gymnasium? Ja. Dus ja, die leerlingen bedenken de dingen die misschien een ingenieur ook zou kunnen bedenken. Dat klopt. Ja, en het grappige is, wij doen dit project dus al een aantal jaren, sinds 2016. En ik hou al die ontwikkelingen een beetje in de gaten. Wat er gebeurt in de sector en wat voor ideeën bedacht worden. En je ziet dus dat leerlingen jaren geleden soms al ideeën bedachten die nu dan werkelijkheid worden. Bijvoorbeeld een voorbeeld is drijvende zonnepanelen die op de Noordzee worden geïnstalleerd momenteel. Nou, en een aantal jaar geleden hadden leerlingen al een energieeiland bedacht met een eigenlijk drijvende windmolens en daaromheen dan drijvende zonnepanelen. En toen dacht je misschien nog van dat is toekomstmuziek. Maar die toekomstmuziek is dus uitgekomen. Dus ze doen echt onderzoek en het is echt heel leuk. En wij willen natuurlijk ook als museum daaraan bijdragen dat kinderen nadenken over de toekomst. En zien dat technische beroepen interessant zijn en wellicht ook een toekomst in de maritieme wereld. Ja. Stimuleert. Techniek is natuurlijk heel belangrijk, want daar hebben we toch te weinig mensen van. Hè? Precies, dat klopt. Ja, want die projecten zijn te zien nu in het Maritiem Museum, begrijp ik. Ja, die zijn, de leerlingen hebben zeg maar hun idee gepitcht, zoals we dat noemen. Dus ze moeten dan ook nog in een filmpje van een minuut moeten ze hun idee uitleggen. Mm-hmm. En vanaf 3 juli is er een stemkast in de Offshore Experience. En daar zie je 8 ideeën voor de toekomst. En daar zitten de leerlingen ook in. En dat is mooi om dan dat allemaal te zien. Ook door anderen weer natuurlijk, die daar weer verder op gaan borduren misschien. Precies, en volgend jaar gaan we ook weer een nieuwe wedstrijd natuurlijk uitschrijven met een nieuwe opdrachtgever. Mm-hmm. En we hopen natuurlijk inderdaad dat we het aanzetten tot veel goede ideeën voor de toekomst. Die ook uitgevoerd worden, dat is duidelijk in ieder geval geworden. Want de leerlingen zijn daar ontzettend trots op natuurlijk. Ja, die vinden het echt heel leuk. En ook wel een beetje spannend natuurlijk. Om dat kan ik me voorstellen. Te nemen en zo. Maar dat gaat altijd heel goed uiteindelijk. Als je naar dat project wil komen kijken, het Maritiem Museum, hebt u wat op de website staan erover? Dat ook, ja. En vanaf 3 juli zijn weer de nieuwe filmpjes te zien. Dan moeten mensen maar even kijken hoe ze daarop terechtkomen. Noem de website nog even. Dat is www.maritiemmuseum.nl. Dan is het helemaal duidelijk hoe de leerlingen pitchen met het maritiem idee voor de toekomst. Dat hebt u duidelijk gemaakt. Annette de Wit, conservator van het Maritiem Museum in Rotterdam. Dank voor het gesprek en heel veel succes en ook heel veel plezier met al die projecten die de leerlingen bedacht hebben. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello.